حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور اسی کے مثل ذکر کیا۔ اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ کپڑے ہیں جو یمن میں ہوتے ہیں، اور نہ لفظ محتلمن ہی ذکر کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو جریر، یعلا، معمر، شعبہ، ابو عوانہ اور یحیی بن سعید نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے مسروق سے مرسل نقل کیا ہے، جبکہ یالا اور معمر نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل یعنی متصل بیان کیا۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 1578۔